Bir direk yok. Direksiz yarattım bunu. Bana diyor ki, diyor ki yani insanlığa Allah ayetin bu kısmı ile, bu göklerin nasıl direksiz yaratıldığını araştır. Bunu bir araştır. Peki bu araştırmakla ne elde edeceğim diye soruyoruz. Bir defa benim kudretimi anlayacaksın diyor. Birinci o. Ya benim kitabımı, benim yarattığım yaratığı inceleyince benim kudretimi anlayacaksın. Yaratma gücümü anlayacaksın. İki, benim tabiat kitabımı okuyacaksın canım. Gökleri keşfedeceksin. Çünkü gökleri keşfedemeyen, göklere hakim olamayan yeryüzüne hakim olamayacak. Onun için Zariyat suresine Allah-u Teala diyor ki ve fis semai rizgukum, rızkınız göklerdedir, arayın diyor. Bak bak bak bak, işte gezegenlere gurbete gidilecek, gezegenler keşfedilecek, oralarda da ticaret hayatı kurulacak, orada da yaşanacak. O gezegenlere şimdi gurbete gider gibi gideceğiz. İstikbalde benden asırlar sonra belki gelecek o. Ben bunu müjdeliyorum. Bu ayetlerde var bu. Ve insanlık orada rızık kazanacak. Rızkını orada bulacak. Çünkü Allah-u Teala Zariyat suresinde bunu söylüyor. Ve fis semai, göktedir. Rızk hüküm sizin rızkınız. Mustafa Kemal Atatürk bunu kültürü bildiği için istikbal göklerdedir demiş. Harika bir söylem. Harika. Yani ben inanıyorum ki Mustafa Kemal Atatürk o ayetin manasını biliyordu. Allah-u Teala 1400 sene evvel istikbalin göklerde olduğunu söylemiş. Dolayısıyla tabiat kitabını okuyacaksın, kainatı okuyacaksın ve rızkını gökte arayacaksın diyor Allah. Bak şimdi uydu gönderdik, uydulardan Türkiye para kazanıyor. Yani el alem telefonla konuşacak, televizyon seyredecek, Türkiye para ödüyor, biliyor musun? Para kazanıyoruz işte ya. Para kazanıyoruz. Gökten para kazanıyoruz. Uydu yaptırdık ya. İki tane uydumuz var biliyorsunuz. Dolayısıyla göklerin insanların nimet bulacağı, rızık bulacağı, ekonomik hayatlarını göklerde arayacağını müjdelemiş. Oraya burada da bunları diyor araştır bana diyor, bak bul diyor filan. Ve elka fil ardı ravasi en temide biküm. Sizi sarsmaması için, sizi fırlatıp atmaması için diyor Allah-u Teala, gök yeryüzünde de dağlar yarattı. Ha, çok ilginç bir şey. Dağların varlığı, fonksiyonu yer çekimi kanununu gerçekleştirmektir. Hani yer çekimi kanunu olmasa bizi fırlayıp atacak. Çünkü dünya öyle süratle dönüyor ki aslında biz boşluğa fırlatıp atması lazım. Niçin atmıyor diyor, bak burada bak. Ayet söylemiş bunu. Yer çekimi kanununu 1400 sene evvel Allah söylemiş. Ve bunun görevini de yapan dağlardır diyor Allah. Nemil suresinin sondan ikinci sayfasının son ayetinde de diyor ki ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merra sabhab. Dağları sabit görüyorsunuz, hareket etmez gibi görüyorsunuz. Hayır diyor Allah, o dağlar bulutlar gibi geçip gidiyor, dönüyor, dönüyor. Bulutlar da dönüyor, dağlar da dönüyor. Ama diyorsunuz, onu zannediyorsunuz ki dönmüyor. Öyle görüyorsunuz diyor, yani dağları sabit görüyorsunuz diyor. Demek ki Allah-u Teala dağların fonksiyonunu anlatıyor. Demek ki insanoğlu bu dağları maden bulacağım diye dağları ortadan kaldırsak var ya, tabiat kanunuyla oynuyoruz, bu dünya bizi fırlayıp atar. Yani dağları kaldırsak var ya, eritsek, bir teknoloji bulsak, desek ki ya bu dağları ova yapalım, İstikbalini tehlikeye atarsın diyor. Ayet-i kerime bak, görüyor musun, burada söylüyor bunu şimdi. Ha, demek ki şimdi burada Allah-u Teala bir taraftan göklerin direksiz yaratılışını, bir taraftan dağların fonksiyonunu, görevini, işlevini ele alıyor. Ve bette fiha min kulli dabbe, ve o yeryüzünde her çeşit hayvanı yarattım diyor Allah-u Teala. Yani en küçük böceğinden aslanına kadar, insanına kadar bütün canlıları, dabbeleri orada yarattım diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla bütün hayvanlar Allah'ın yaratığı olduğuna göre onları tiksinmemek lazım. Yani yılandan tiksiniyoruz yani, gerçekten. Akrepten falan tiksiniyoruz hakikaten. Ama onların bir işlevi var diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin ilk ayetlerine diyor ki hiçbir şeyi boşuna yaratmadım ben diyor. Hiçbir şeyi. Yarattığım varlığın mutlaka bir görevi vardır. Mutlaka bir işlevi vardır diyor Allah-u Teala. Ama tabii biz bu işlevleri bilemiyoruz. Solucanın fonksiyonu nedir? Bunu daha bilmiyoruz. Bu ekolojik dengeyi nasıl sağlıyor bu varlıklar? Düşün ki kedi olmasa fareler dünyayı istila eder ha. Allah-u Teala natural selection dediğimiz tabii eleme göreviyle, Darwin'in söylemiş olduğu tabii eleme göreviyle hayvanlar birbirlerinin ekolojik dengeyi sağlıyorlar. Çok ilginç bir iştir bu yani. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki bütün bu hayvanlar türlerini ben yarattım yani. O yeryüzüne ben dağıttım onları, serpiştirdim yani. Efendim, böylece bu hayvanın oluşumu ile tabiat iklimi arasındaki bağlantıların dikkate alınması lazım. Yani neden beyaz ayı Arabistan'da yetişmiyor da kutuplarda yetişiyor? Neden efendim her yörenin, her iklimin kendine has bir bitki örtüsü ve hayvan örtüsü vardır? Demek ki tabiat çevresiyle, fiziki çevreyle canlıların yetişmesi arasındaki bağlantı, iklimle canlıların bitki örtüsünün ilişki sistemi. Çünkü ve enzelnâ mine's-semâi mâen ve su indirdim gökten fe enbetnâ fîhâ min kulli zevcin kerîm. Her değerli, her kıymetli çifti, bitkiyi orada yarattım. Zevç kelimesini burada kullanıyor. Çok dikkat çekici bir olay arkadaşlar. Çift demektir. Hanıma zevç denir, kocaya zevç denir. Eş anlamına geliyor. Yani Allah diyor ki kainattaki bütün bitkileri bile dişili, erkekli yarattım. Ve Hicr suresinin 2. sayfasındaki ayetle rüzgarları göndererek erkeklerin tozunu alırım, dişiye götürüp döllerim diyor. İşte o yediğiniz meyve odur diyor. O dölleme olmasa olmaz diyor Allah-u Teala. Harika bir olay. Yani çiftleşme olayı tabiatta mevcut. Hayvanlarda da var, bitkilerde de var diyor Allah-u Teala. Bu çiftleşme olayı bulutlar arasında da var. Bunlar müthiş bir sistem. Zaten çiftleşme sistemi elektriklenme olayıdır. Bu elektriklenme olayını her yerde koydum diyor Allah-u Teala. Müthiş bir sistem yani. Şurada nasıl ders veriyor bize biliyor musun şimdi? Ben bu küçük kafamla bu kadar yani anlayabiliyorum bunun işini ya burada. Ama bir korkunç bir önümde bir alan var. Gözümün önünde bir alan var. Ama bu alanı deşifre etmek gerekiyor. Yani bu alan dediğimiz alan tabiat alanı. Tabiat kitabı. Bu bitkilerde nasıl zevç oluyor? Çiftleşme oluyor. Karı koca ilişkisi var. Dölleme var. Erkek sistemi var. Dişi sistemi var. Rüzgarla alıp götürüm döllüyorum diyor Allah-u Teala. Ve ersenler riyâhe levâkıha diyor. Rüzgarı gönderdim döllemek için. Harika bir olay. Dolayısıyla yani şu derse bak şimdi burada Rabbim göklerden ders veriyor, yerden veriyor işte. Hayvanlar aleminde veriyor işte. Bitkiler aleminden veriyor. Ders anlatıyor bize yani. Şimdi bu ayetleri inanın Müslümanlara göre ilk defa botanik ilmini, zooloji bilimini, jeoloji bilimini, astronomiyi biz kurduk evet. Astronomiyi Müslümanlar kurdu. Dünya bize öğretti bunu. Biruni falan yetiştirdik biz ha. Büyük adamla yetiştirdik. Ha astronomiyi dünya bize öğrettik. Ona iddiam var. O geçmişimiz bunu yaptı ya. Ama orada bıraktı. Onlar bıraktı öyle kaldı. Ha. Biz bir daha dem ileri getiremedik onu yani. Onlar öyle başladı da öyle kaldı orada. Peki ya Rabbi bunlar bana niye anlatıyorsun? Soruyu soracak. Bu dersi bize verdin şimdi burada. Bu dersi niçin verdin? Bunu sorduğumuz zaman alttaki ayet cevabını veriyor. Bu soruyu soracağımızı biliyor Rabbim. Yani bir gün gelecek insanlar bu soruları soracaklar. Bari cevabını vereyim. Allah Allah'lığını biliyor yani. Biz kafamızda nasıl soru soracağımızı da biliyor. Hâzâ halkullâhi. İşte bu benim yaratmamdır. Ben böyle bir Allah'ım. Direksiz gökleri yaratırım. Dağları yaratırım sizi sarsmaması için. Hayvanları serperim bütün kainata, dünyaya. Ve su indirip bitkiler alemini ortaya çıkartırım. Bunu yapan benim. H2O var ya, H2O. O su dediğimiz iki hidrojen atomla bir oksijen atomu var ya. Bütün dünya canlılara can veriyor. Hayat veriyor. O iki gaz. Bizim DNA'mıza 4 tane var. 4 tane gaz var bizde. Hidrojen, oksijen, karbon, azot. Ama bütün canlılar bunu ikiye indirgesek bu gazları en son hidrojenle oksijen kalıyor. Ondan aşağısı olmaz diyor Allah. Yani karbonla azotu atsak bile oksijenle hidrojen atamazsın. Bütün canlıların kökeninde bu vardır diyor. Nerede söylüyor bunu? Enbiya suresinde söylüyor onu. Ve cealna minel mâi külle şeyin hayy. Her canlıyı sudan yarattım. Su da zaten hidrojenle oksijen işte. İki gaz. Bütün canlıların kökenini anlatıyor Allah-u Teala. Harika bir olay. Ve dolayısıyla diyor ki Allah-u Teala, işte ben bunu, bu benim yaratmamdır. O zaman diyor Allah-u Teala, ben cevabını verdim bunu niye anlattığıma dair diyor. Şimdi sana söylüyorum, sen yap bakayım diyor bakayım. Bize ha. Fe'eruni mâdâ halakallezîne min dûni. Göster bana bakayım benden başka bir yaratıcı. Göstersene diyor. Gösteremeyeceğin için ben sana bu dersi veriyorum diyor. Yaratıcı benim bu kainatı. Ve bana bir yaratıcı gösteremesin benden başka. Yapsın bakayım bir hidrojen gazı. Benim yarattığım maddeyi kullanmayacaksın diyor Allah. Ama sen kendin bir oksijen yap bakayım. Nasıl yapacaksan. Benim maddelerimi kullanmayacaksın. O zaman diyor Allah-u Teala meydan okuyor. Fe'eruni, bana göster. Bana gösterin. Mâdâ halegellezîne min dûni. Allah'tan başka kimin yarattığını, yaratan kimin olduğunu bir gösterin bana bakayım. Diye meydan okuyor. Burada böylece biraz evvel söylediğim gibi Allah-u Teala kudretinin eşsiz olduğunu, sonsuz olduğunu ve kendine eş bir kudret sahibi olmadığını, onun için bana şirk koşmamanız gerektiğini, bütün bu dersleri bize verdi. Tevhid inancı için bak dinle. Bütün bu dersleri size tek olduğumu göstermek için, tevhid inancını desteklemek için ben bunları yapıyorum, bu bilgileri veriyorum. Böylece Allah insanoğluna tabiat bilimlerinden hareket ederek Allah'ın kudretini anlayarak onun tek olduğunu iman etmek. Tek olduğuna iman etmek. Evet. İşte bak. Şimdi harika bir ders verdi bize şimdi Yüce Rabbim. Müthiş bir ders verdi. Ama diyor bak dikkat et diyor kulum. Kainat kitabını okuyarak benim birliğimi anlayacaksın. Kudretimi anlayacaksın. Kainat kitabını okumadan benim kudretimi anlayamazsın sen. Dogmatik anlarsın, dogmatik. Dogmatik yani Allah vardır, birdir. Ezbere Allah vardır ve birdir, Allah vardır ve birdir. Böyle değildi Allah. Benim yaratıklarımı incele, beni anla. Ha, beni bilerek yap, benim bir tek olduğumu anla. Böylece tabiat bilimlerinden dini inanca geçiyor. Tevhid inancına geçiyor Allah. Keşke ha bunu bütün dünya anlasa. Bütün dünyanın bilimcileri. O özellikle tıp ilmini araştıranlar. Fiziği, kimyayı, aman ya Rabbi. O kainatın kimyasal, maddenin kimyasal özelliklerin içerisinde o elementler, aman ya Rabbi. O nasıl birleşiyorlar? O nasıl bir ölçüyle birleşiyorlar? Her kimyasal formülde mutlaka bir ölçü sistemi vardır. Madde bile çiftleşirken belli bir ölçü sisteminde bir araya geliyor. Orada bile küfüv var, küfüv, küfüv. Ne demek küfüv? Denklik, denklik. Fıkıhta denklik vardır. Evlenecek olan kişiler arasında denklik olması lazım. Bu doğrudur ha, fıkıhtaki doğrudur, doğru söylemiş alimler ha. Doğrudur yani o. Ama bu küfür, bu denklik tabiatta var. Tabiatın kimyasal özelliklerinde var. Tabiatın formülleri böyle böyledir Allah efendim, kimyasal formülleri. Ha bunu bul diyor. Bu sistemi bulacaksın diyor Allah-u Teala. Bulacaksın da bana geleceksin. Bütün formüller bana çıkıyor. Kainatta fiziki, kimyasal formüller, biyolojik kanunları, astronomi kanunları, jeolojik kanunları hepsi bana çıkıyor diyor Allah-u Teala. Bütün formüllerin sonuna Allah yazar. Bunu bütün dünya yapabilir arkadaşlar. İnanın, inanın, ben haykırıyorum bütün bilim adamlarına. Bilim adamı olduğunu bunu buldukları zaman ispat edecekler. Bu imana geldikleri zaman ispat etmiş olacaklar. Ama bunu biz haykırmamız lazımdı. Yani şu olacak iş değil. Yani şu Müslümanlar uyuduk ya. Vallahi uyuduk ya. Şimdi ben bir daha sıfırdan başlasam şahane bir kimya tahsili yapmak isterim. Şahane bir kimya tahsili yapmak isterim yani. Bir daha dünyaya gelsem. Aa, ilahiyatçılığımı vermem ha. Hafızlığımı kimseye vermem ha. O benim olacak da bir de bir kimya tahsili yapsak ha bu aradan olsaydı. Ha. Beliz zalimune fi dalalin mubin. Arkadaşlar şu Kur'an'ın ayetlerinde kimya sistemi olduğunu görüyorum ha. Kur'an kimyasını buldum ha. Kur'an'ın ayetleri, kelimeleri bir kimyasal bileşimle bir araya geliyor. Sistem öyle çıkıyor, hüküm öyle çıkıyor. Ben bunu tahtaya çiziyorum, yazıyorum ha okulda. Evet. Formülü tahtaya yazıyorum. Ders verirken. Şu bu Kur'an bu müthiş bir sistem yani. Beliz zalimine, hayır. Zalimler fi dalalin mubin, apaçık sapıklıktadır. Bu kainat kitabının neticesinde Allah'a varamıyorsa bir insan diyor, zalimdir. Çünkü hakikati inkar ediyor. Benim kudretimi görmüyor o kimya formülünde. Benim kudretim var orada. O DNA'da ben varım diyor. DNA'da ben. Benim kudretim var diyor Allah-u Teala. O senin özün. O senin özün var ya özün. İnsanın özü var ya 4 tane gaz. O 4 tane gazda ben varım diyor. Beni göremiyorsun ki oradasın. La kim koydu oraya senin aslını? Aslını kim koydu oraya? Dolayısıyla bu kainat kitabını okuyarak Allah'a varamayanlar Allah tarafından zalim ilan ediliyor. Zalim kimdir hukukta? Başkasının hakkını yiyen. Siyasette kimdir? Halkına zulmeden. Dinde kimdir? Allah'a hakkını vermeyen. Beni birlemen, bana inanman benim hakkımdır diyor Allah-u Teala. Seni ben yarattım. Bu hakkı bana vermezsen zulmetmiş olursun. Zulmetmiş olursun diyor. İşte arkadaşlar. İşte sana 10. 11. ayeti anlattım size. Bu küçük beynimle. Çünkü benim beynimin ne kadar küçük olduğunu bu Kur'an okuyunca anlıyorum. Kur'an'ı inceleyince Allah'ın vahyinin, ilahi ilmin ne kadar küçük olduğumuzu anlıyorum. Ne kadar. Çünkü bir gün o bir günden daha farklı oluyor benim. Bir gün doğuruyorum, o bir gün doğuruyorum 2 tane daha çocuk. Ya ne zaman bitecek bu doğum? Bitmez. Bu beyin doğuruyor. Bitmiyor ki. O zaman sıfırsın sen şimdi yani. Sıfırdasın da. Demek bir yere gidemedin daha doğrusu yani. Bir adım atamadın ya. Anlıyorum ben kendimi. Yani cehaletimi anlıyorum. Ne kadar küçük olduğumu anlıyorum. Çünkü büyük bir vahiy ile karşı karşıyasın sen. Allah'ın ilmiyle karşı karşıyasın. Ne kadar küçük olduğunu anlıyorsun da. Çünkü bakıyorum ki bugün anladığım bir şey, o bir gün anlıyorum başka bir şey. Aynı yerden başka şeyler doğuyor. Bugün sabahleyin sahurdan sonra neler doğdu. Aman ya Rabbi. O Hazreti İsa'nın mucizelerini anlatıyorum şimdi tefsirde. Onları bir yorumluyordum ki gelecek önünüze inşallah tefsirle. E bakıyorum ki çok cahilmişiz. Dün cahilmişim ya. Dün çok cahilmişim. Bugün biraz daha katıyorsun, bir de yarın bakıyorsun. Uf. Dolayısıyla Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Öyle bir kitap göndermiş bize ki bu kitabı inceleyemedik, insanlığa bunu anlatamadık. Tabi bu bize düşüyor dolayısıyla. Devam ediyor Allah-u Teala. Şimdi Lokman peygamberi ele alıyor. Şimdi ona bir ders verecek. Lokman peygamber de oğluna bir ders verecek şimdi. Bunu inceleyeceğiz şimdi. Çocuğa nasıl konuşulacağını göreceğiz şimdi. Neler anlatıyor? Bir baba ders veriyor. Lokman peygamber oğluna şimdi ders verecek. Ve Allah-u Teala diyor ki ben de şimdi Lokman'a bir ders vereyim. O da veriyor. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرُ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ النَّفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Allah diyor ki وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ Lokman'a verdik. Lokman. Lokman bir peygamber adı geçiyor burada. El-hikmete hikmeti verdik. اَنِشْكُرُ لِلّٰهِ Allah'a şükret dedik. Şükret. Ve men yeşkür kim şükrederse fe innema yeşkür nefsi elbette ki kendi adına, kendi nefsi için, kendisi için şükretmiş olur. Ve men kefara kim inkar ederse fe innallah yahut kim nankörlük yaparsa fe innallah ganiyyun hamid Allah ganidir. Gani, zengindir. Müstağnidir, yani muhtaç değildir kimseye. Hamid, övgüye layıktır Allah. Şimdi böyle bir söz söyledi Lokman peygambere. Peygamberimizden önce yaşayan bir peygamber ona böyle söylemiş. Şimdi bu ayeti kerimeyi deşifre edelim. Andolsun ki diyor, yemin ediyor, velagat. Andolsun ki Allah diyor. Ateyna verdik Lokman el hikmete hikmeti Lokman'a verdik. Ateyna verdik demek burada öğrettik demektir yani. Şu kanunu öğrettim ona ben diyor Allahu Teala. Hikmet kelimesi daha evvel söylemiştim size hatırlarsanız. Damıtılmış bilgidir. Damıtık. Damıtık su var ya su. Ha serum yaparlar ondan. O hiç zarar vermez insana. İnsanın kanına, damarlarına zarar vermez. Damıtık su. Aynı şekilde bilginin insana zarar vermeyeni var. Gönlüne, beynine zarar vermeyeni var. Ona da hikmet deniyor. Bak ne güzel anlatıyorum onu size ya. Hani o serum takıyorlar ya hastanede. O damıtık sudur. İlacı onun içine veriyor, doktor takıyor sana. Kanına veriyorum damarına, damarına hiç zarar vermiyor. Kana zarar vermiyor, şifa veriyorsun. Kana gayet güzel gidiyor. Ama o musluk suyundan alsa var ya sana zehirler seni. Musluk suyu. Ona bir sürü yabancı madde var. Yabancı maddeler var zehirler seni. Ha bilginin öylesi var ki bilgi zannedersin onu zehir vardır içine. Gönlünü zehirle. Onu seruma takamazsın onu. O beyin serumuna, o gönül serumuna takamazsın onu zehirler seni. Damıtacaksın onu diyor Allah-u Teala. Damıttın mı bilgi oldu hikmet diyor zararsız. Onu istediğin gibi pompalı adamın gönlüne, beynine. O bilgi zarar vermez gence. Anlıyor musun? Ben ne güzel anlatıyorum onu size. Çorba gibi içiririm onu size de. O damıtılmış olana, ham madde, yabancı madde olmayan bilgi hikmettir. Bu süzme baldır yani. Süzme bal. Hiç yabancı madde yok içerisinde. Şekeri, mekeri yok. Sadece bal. Süzme bal. Musaffa. Muhammed suresinin 2. sayfasında öyle diyor. Muttakilere öyle bir cennet vereceğim ki diyor Allah. Süzme baldan nehirler olacak oraya. Süzme bal. Katıksız. Katıksız. Ha. Şimdi bu hikmet dediğimiz kavram çok ilginç bir kelimedir bu. Kur'an-ı Kerim'in çok temel kavramlarından biridir yani. Çok anlatılması zor. Ama böyle anlatıyorum size ki anlayasınız diye. Hikmeti verdim ona ben. Yani demek ki Lokman peygamber hikmetin birkaç manası var. Mesela şu Kur'an bir hikmet olabilir. Allah'ın hikmeti bu. Allah'ın bilgisi. Hiç zarar vermez bu. Bunun hiç böyle alerji mallercisi falan yoktu bu işin. Bu öyle bir formüldür ki, öyle bir ilaç sistemidir ki Hiç kimsenin gönlüne, beynine zarar vermez. Bu. Ha bir hikmet vardır ki insan kendisi üretir onu. O bilgi. İşte Lokman peygambere öyle bir eğitim yaptı ki, öğretim yaptı ki Rabbim, hiç zararsız bilgi üretebiliyordu. O manası da var. Aynı zamanda kendi bilgisini, vahyini ona verdi. O da hikmettir, efendim zararsızdır manasına geliyor. Bu bütün peygamberlere beş aşağı beş yukarı bu kavramı Allah kullanır. Hazreti İsa için de kullanır. Mesela o Ali İmran suresinde öyle diyor Allah. Celle Celaluhu ve amme nevaluhu. Ve yuallimuhul kitabe vel hikmete vel tevrate vel inci. Ona melekler diyor, ha, kitabı öğretecek, hikmeti öğretecek, Tevrat'ı öğretecek, İncil'i öğretecek. Yani Hazreti İsa kitabı biliyor, hikmeti biliyor, Tevrat'ı da biliyor, İncil'i de biliyor. Hazreti İsa ta beşikte öğretti bunları, ha, Allah ona. Onun Meryem suresinde söylüyor onu. Neyse, şimdi işimiz o değil. Bana suikast yapıyorsunuz yani. Ayeti bitirmeden. Nefes almıyorsun değil mi? Nefes yok. Ben de alamıyorum. Ben de alamıyorum. Kur'an bana aldırmıyor nefes. Bu akşam ne anlattık? Geç gelen arkadaşlarımız için söylüyorum. Bu akşam Allah bize bir harika bir ders verdi. Yüce Rabbim kainatı tanıtmaya çalıştı. Umumi genel kanunlarından bahsetti kainatın. Gökleri nasıl direksiz durduğunu söyledi. Dağları yeryüzüne bizi fırlatmaması için, yer çekimi kanunu için koyduğunu söylemiş. Bütün hayvanların her çeşidini yaratmış yeryüzünde ve gökten su indirerek her çeşit nebatı çift çift, çifer çifer yarattığını söyledi. Ve bütün bunlar benim yaratmandır. Bana benden başka böyle bir yaratıcı gösterebilir misiniz diye meydan okuduğu son ayetin 11. ayetinde ve böylece dedik ki bütün bu kainat kitabının bilimsel bilgiden Allah'a gidişi, Allah'ın var ve bir olduğunu anlamaya giden bir formülü burada çizdi, koydu Yüce Rabbim. Ve sonra Lokman peygambere intikal ettik. İşte orada kaldık. Yarın akşam o yarın devam edeceğiz. Ayetin başındaki kelimede kaldık. İnşallah devam edeceğiz. Gerçekten ben bu derslere doyamadım.